السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وسلام على رسول الله وبعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آپ نے آج کا جلسہ سیرت النبی کے عنوان پر رکھا ہے. کوئی ایک ہفتہ ہو گیا ہے میرے سینے میں متواتر درد ہے. بخار کے بعد ایک بھائی نے دودھ سوڈا پلا دیا اور درد شروع ہو گیا. تقریریں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں مگر اللہ کی شان کہ آگے پیچھے درد ہوتا رہتا ہے. جب مائک کے سامنے آتا ہوں سینہ صاف ہو جاتا ہے. سیرت کا جلسہ ہو تو سینے میں روشن تو انشاءاللہ ہونا ہی ہے، اور جب سیرت کے پہلو میں امریکہ کے خلاف دھماکہ خیز گفتگو کی خواہش بھی ہو تو پھر اللہ کی مدد کے ساتھ سینہ انشاءاللہ فراخ بھی ہوتا ہے. اور جب دشمن کی گولی آئے پھر انشاءاللہ یہ سینہ چوڑا بھی ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو پہلے امام کائنات کی سیرت کے بے شمار گلدستوں میں سے ایک خوبصورت گلدستہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، بچوں کے لیے ایسا پر رحمت نبی کہ بچے کا منہ چوما. اور یارو وہ بچہ کتنا خوش قسمت تھا جس کا تھا، وہ کیسا نصیبوں والا تھا جس کے جگر پارے کا رخسار محمد عربی نے چوما. صلی اللہ ہو اور کہہ دو پیار سے صلی اللہ ہو علیہ وسلم. ایک پینڈو شکی اور کلب پاس بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا ہم نے تو کبھی منہ نہیں چوما، آپ منہ چوم رہے ہیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا او تیرے دل سے رب نے رحمت کا جذبہ کھینچ لیا ہے تو میں محمد کیا تھا. صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بچی آئی ماں کے ساتھ آئی، اللہ سے نبی سے جسم کے ساتھ کھیلنے لگ گئی. وہ چادر جس کو دنیا کملی کہتی ہے اور کوئی کمبل کہتا ہے، اس کو بچی نے سرکایا تو مہر نبوت کا انکشاف ہوا، اس سے بچی کھیلنے لگ گئی، ماں نے ذرا کھینچنے کی کوشش کی، جناب مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا مت کھینچو، بچی کو مہر نبوت سے کھیلنے دو. بازار میں جا رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے، ایک بچہ اس کے چہرے پہ ہاتھ لگایا، وہ بڑا ہوا، صحابی جو بن گیا، اس نے کہا جو جناب مصطفیٰ علیہ السلام نے ہاتھ لگایا تھا آج تک اس کا لمس باقی ہے، ہاتھ ایسا تھا کہ ریشم سے بڑھ کے نرم تھا اور خوشبو ایسی تھی کہ آج تک اس کے نظارے لیتا ہوں یاد کر کے. اللہ اکبر. عورتوں کی بات کی جائے کہ میری مائیں بہنیں بھی جلسہ سننے کے لیے آئی ہیں، آج کا موقع تھا، انجس اینٹوں کو دوڑا رہا تھا، خواتین بیٹھی تھی، اونٹ ذرا تیز دوڑے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا روایت، انجس کو کہا آہستہ چلا کہ ان اونٹوں پہ آب گینے ہیں. عورتوں کو کیا کہا، تو ادب والے بھی یہاں بیٹھے ہوں گے، فرمایا آب گینے ہیں، سن سے نازک ہے، آہستہ چلا. اللہ اکبر. بوڑھوں کی بات آئی تو میرے مصطفیٰ کا یہ فرمان سامنے آیا کہ جب بال سفید ہو جاتے ہیں اور ہاتھ پھیلا کر ربے ربے کرتا ہے تو عرش والا رب کہتا ہے میں مجھے شرم آتی ہے سفید بالوں والے کے ہاتھوں کو نامراد کیسے واپس لوٹا. اللہ اکبر. اپنوں کے لیے، بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، سب کے لیے، جوانوں کے لیے، میرا مصطفیٰ رحمت للعالمین بن کے آیا، اور اپنوں کے لیے ہی نہیں، او یارو بیگانوں کے لیے بھی. کیسے؟ آؤ میں سیرت بتلاؤں. اللہ اکبر. جہاد کا میدان ہے، ایک صحابی ایک کافر کو قتل کرنے لگتا ہے، چھاتی پہ بیٹھتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، یہ پھر بھی قتل کرتا ہے، آتا ہے اللہ کے نبی سے واقعہ بیان کرتا ہے، قصہ سے آگاہ کرتا ہے، اس لیے کہ دل ملامت کرتا ہے، کیا فرمایا، غضبناک ہو کے فرمایا قیامت کا دن ہوگا جب وہ لا الہ الا اللہ لے کر آئے گا تو رب کو جواب کیا دے گا. اللہ اکبر. ارب و قرآن جو میرے نبی کی سیرت ہے، مسافیرا برف برف دیدم، ایک صورت نہ مثل صورت اونٹ. اور کسی نے کہا میں نے قرآن کا سارا پارا دیکھا، سورت سورت دیکھی، سبا سبا دیکھا، پر کوئی ایسا سفا نہ دیکھا جس سے مصطفیٰ کی سیرت کی سورت کو نہ دیکھا. اللہ اکبر. کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. اور سیرت کا پیغام لے کر جاؤ. کیا کہا قرآن نے جو محمد کریم سے نازل ہوا؟ کہا اللہ اکبر من احیاها، جا جس نے ایک جان کو زندہ کیا، ایک انسان کو بچایا، کأنما احیا الناس جمیعا، اس نے گویا ساری انسانیت کو بچایا. اور جس نے کسی کافر کو بچایا، ڈوبتے ہندو کو بچایا، عیسائی کو بچایا، یہودی کو بچایا، اس نے گویا پوری انسانیت کو بچایا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. عبداللہ بن ابی نے شرارت کی، گستاخی کی اور کہا مدینے کے اندر جا کر جو عزت والے ہیں ذلیل لوگوں کو نکال باہر کریں گے. بڑا گستاخی کا جملہ کہا. بیٹا جو مسلمان تھا اس نے کہا اے اللہ کے رسول اجازت دو تو میں اپنے باپ کا سر قلم کر دوں. فرمایا نہ نہ، لوگ کہیں گے محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا. میرے بھائیو یہ سیرت کے پہلو ہیں. رحمت للعالمین بن کے آئے، کہاں تک بیان کرتا چلا جاؤں، لیکن لوگوں سن لو، اللہ اکبر. آپ رسول جہاد بن کے آئے، رسول قتال بن کے آئے، جہاں پر ظلم ہوا، جہاں پر ستم ہوا، اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم ہے، پھر امام الانبیاء جب رسول جہاد بن کر نکلے، جب رسول قتال بن کر نکلے، کافروں کو اڑایا، بے دینوں کو تباہ کیا، کافر کترا کو الٹا، اللہ اکبر، اور پھر یہ منظر قائم ہوا، قاتل المشرکین، قتل المشرکین، حیث وجدتموہم، اللہ اکبر. پھر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بدر کا مارکا، احد کا مارکا، احزاب کا منظر، فتح مکہ کا منظر، سارے مناظر دیکھو. پھر یہ مناظر سامنے آئے، اللہ اکبر. آج میرے بھائیو یاد رکھو، اس رحمت للعالمین پیغمبر کو ماننے والے آج لوگ کہتے ہیں دہشت گرد ہیں، دہشت گردی پھیلاتے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے ان سے بڑھ کر امن والا کوئی نہیں ہے، ان سے بڑھ کر امن پھیلانے والا کوئی نہیں ہے، ان سے بڑھ کر نرم دل کوئی نہیں ہے. لیکن نرم دل کہاں ہے؟ نرم دل سول زندگی میں ہے، دعوت کے میدان میں ہے، اور اپنوں کے لیے نرم ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جب کافروں کی بات آئے، جب ان کے ظلم کی بات آئے، جب ان کے ستم کی بات آئے، تو یاد رکھو پھر صدا کار نکلتا ہے، محمد عربی کو ماننے والا، اسلام کو ماننے والا، پھر اس کا راستہ نہ واجپائی روک سکتا ہے، نہ ہمارا مش روک سکتا ہے، اور نہ ہمارے مش کا چیئرمین بش روک سکتا ہے. پھر منظر جناب اس طرح سے بنتا ہے، اللہ اکبر. اور فداکار کس طرح نکلتے ہیں، اور یارو کیوں نکلتے ہیں؟ اس لیے کہ آج ساری دنیا میں اندھیر مت کیا. اندھیر کس طرح مت کیا کہ احمد آباد کے اندر، گجرات کے اندر، دس سے لے کر 15,000 تک مسلمانوں کا قطرے عام، عورتوں کا قطرے عام زندہ جلایا جاتا ہے، مکانوں کو تباہ کیا جاتا ہے، بچوں کو معاف نہیں کیا جاتا، عورتوں کی عزتوں کو تار تار کیا جاتا ہے. 3 معصوم بچے ایک ماں کے نکلتی ہے گھر سے، اور 3 معصوم بچوں کے سامنے ماں کا لباس تار تار کرتے ہیں، کون کرتے ہیں، شب سینا کے غنڈے کرتے ہیں، بال ٹھاکرے کے بدماش کرتے ہیں، بی جے پی کے غنڈے کرتے ہیں، جگے کرتے ہیں، آر ایف ایس کے جگے کرتے ہیں، جنہوں نے پورے ہندوستان کے اندر پھینسروں کی تعداد میں ٹریننگ سینٹرز بنائے ہیں، خالی نیکرے پہن کر رجو بھیا جنسا پرادی سینس ہے وہ جو بدماش ہے، باقی نیکرے پہن کر بی جے پی کے سائے تلے ٹریننگ لیتے ہیں، کلاسن کوف کی راکٹ لانچر کی اور کس باپ کے لیے کہ گجرات میں ظلم کرے، احمد آباد کے اندر ظلم کرے، تین معصوم بچے ان کی موجودگی میں ماں کے کپڑے پھاڑے تار تار کرے پھر عزت کو دوسرے. میں پوچھتا ہوں کچھ بدماش کہاں ہے، حقوق انسانی کا علمبردار یو این او بدماش کہاں ہے، کوپی انان کا بیڑا ہے کہاں، ہو گیا سونی بنیر کتا اب بھونکتا کیوں نہیں ہے، یہ سارا ظلم ہوا ان کو سانس سوکھ گیا، انہوں نے اس کی مذمت کیوں نہ کی، اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اب جب بدماشوں نے الیکشن کروایا، 80,000 وہاں قربانیاں ہوئی، بچے کھڑے ہوئے، عورتیں کھڑی ہوئی، جوان کھڑے ہوئے، 80,000 قربانیاں پیش ہوئی، اب بدماشوں نے نام نہاد الیکشن کروایا، بیلٹ بھی خالی، پولنگ بھی خالی، وہاں کے مجاہدین اٹھے، انہوں نے تباہی مچائی، ٹرن آؤٹ زیرو رہا. اب امریکہ بدماش کہتا ہے 40% ٹرن آؤٹ ہے، اللہ اکبر. ثابت ہوا یہ جب مسلمانوں پر ظلم ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، سینک سینٹر ان کے کھلے رہے کوئی پرواہ نہیں ہے، ظلم ہو جائے کوئی پرواہ نہیں ہے. یو این او کے مانے ہوئے قانون کے مطابق رائے شماری کی بجائے الیکشن کا ڈرامہ فلاپ بھی ہو جائے، پھر بھی اس کو کہتے ہیں کامیاب ہوا. ثابت یہ ہوا، اب ہمیں یو این او کی طرف نہیں دیکھنا، امریکہ بدماش کی طرف حکمرانوں نہیں دیکھنا، انشاءاللہ مسلمان اپنا راستہ بنائیں گے محمد کی سیرت کو اپنا. صلی اللہ علیہ وسلم. اور سنو، پھر افغانستان کے اندر ظلم ہوا، ظلم کے پہاڑ ٹوٹے، اللہ اکبر. اور پاکستان کے اندر سید کی بڑی قدر ہے، کیوں قدر ہے کہ حضرت علی کی اولاد سے ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد سے ہے، حسن کی نسل سے ہے، جناب حسین کے سرب سے ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. ویسے تو یہ ہمارا مشرف بھی اپنے آپ کو سید کہلواتا ہے، دہلی کی لال حویلی کے کالی حویلی کے نہر والی حویلی اس کا رہنے والا ہے، یہ بھی اپنے آپ کو سید ہی کہلواتا ہے، اللہ اکبر. اور لیکن پاکستانیوں صحابہ کی اولاد، اللہ اکبر، وہ ہاشمیوں کی اولاد، وہ قریشیوں کی اولاد جنہوں نے اسلام ہم تک پہنچایا. ہم پوچھتے ہیں اس سید کی غیرت کہاں گئی تھی، سید کہلواتا ہے، اصلی ہے نسلی ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، سید تو کہلواتا ہے نا، شرم اس کی کہاں گئی، غیرت اس کی کہاں گئی. وہ جو سید زادے تھے، وہ جو صحابہ کی اولادیں تھیں، وہ جو ان کے حرم تھے، وہ جو ان کی پاک باز عورتیں تھیں، ان کو پکڑ پکڑ کے صلیبیوں کے حوالے کیا، بدماشوں کے حوالے کیا، امریکہ کے حوالے کیا، پھر بھی کہتے ہو، کس منہ سے کہتے ہو، اتنا منہ سے اتنا کرتے کہتے ہو. بات تو یہاں تک کہتے ہیں، یہ جو جانگلی کبوتر ہے نا، عقیدت کی بات ہے نا، عقیدت جس طرف چل پڑے. کہتے ہیں یہ جانگلی کبوتر یہ بھی سیدی ہوتے ہیں. عقیدت جب رڑ جائے تو پھر اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ سلابی شکل میں بے شک جدھر بھی رڑ جائے, جدھر بھی پہ جائے, جدھر بھی سہ جائے, جدھر بھی چلی جائے, اللہ اکبر. ایک طرف یہ صورت حال ہے اور دوسری طرف یہ حال ہے کہ ہمارے پاکستان میں ان کے ساتھ ہوا کیا اور کس نے کیا. پاکستان کا سید کہلانے والا اور مشرف کہلانے والا, وہ شرف کہاں گیا, تیری سیدی کہاں گئی, تیری ساداتی کہاں گئی. اللہ کی قسم سارے کا سارا جھوٹ ہے, انشاءاللہ میرا رب نکھارے گا. میرا رب نکھارے گا, انشاءاللہ نکھارے گا. ظلم کے پہاڑ ٹوٹے, اللہ اکبر. اور فلسطین میں وہاں پر نہیں ظلم کے پہاڑ ٹوٹے, بڑے ظلم کے پہاڑ ٹوٹے وہاں بھی, لیکن بھائیو ٹاؤن شپ کے رہنے والوں لاہور کی ایک بات سن لو. بعض لوگ ہمیں کہتے تھے, وہ کہتے تھے جب امریکہ نے بمباری کی نا, وہ کہتے تھے وہ جی امریکہ چھا گیا, ٹیکنالوجی اس کی چھا گئی, مجاہدو تم کہاں ہو, اب جہاد کہاں سے آئے گا, اب جہادی نظر نہیں آتے. طرح طرح کی باتیں. آپ میں سیرت کا پہلو بتلاؤں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا جنگ ایک ڈول ہے. وہ کنواں آپ نے دیکھا ہے نا, جب کنویں میں ڈول ڈالا جاتا ہے, جب کبھی نیچے جاتا ہے, کبھی اوپر آتا ہے, کبھی خالی ہوتا ہے, کبھی بھرا ہوتا ہے, ایک اس کا مطلب یہ بھی ہے اور ایک مطلب یہ بھی ہے. آج پانی بھرنے کی میری باری ہے, کل کو اس کی باری ہے. اللہ اکبر. پہلے مجاہدین کی باری تھی, پھر امریکہ کی آ گئی, اب پھر مجاہدین کی شروع ہو گئی. سلسل ایام نداولہا بین الناس. اور میرے نبی کا ایک اور سیرت کا پہلو وہ بھی بتلا دوں. ابو سفیان گیا شام کے علاقے میں, گیا اس دور کا بادشاہ رومیوں کا, ہرقل اس کا نام تھا, اور وہ اس بش کی طرح پاگل نہیں تھا, اس کی طرح بے وقوف نہیں تھا, کسی جھاڑی میں پھنسا ہوا اس کا دماغ نہیں تھا, ذرا کچھ عقل والا تھا, قدرے ہوش مند تھا. اس نے ابو سفیان کو بلوایا اور کیا پوچھتا ہے, بہت سارے سوال کیے. ایک سوال یہ تھا, کہتا ہے کیا کہتا ہے, تمہارے علاقے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا. ہاں کیا. نام کیا ہے؟ محمد نام ہے. اچھا بتلاؤ اس کے اور تمہارے درمیان جنگیں بھی ہوئی؟ کہتا ہاں جنگیں بھی ہوئی. پوچھتا رزلٹ کیا رہا؟ کہتا کبھی ہم جیتے وہ ہارے, کبھی وہ جیتے ہم ہارے. ہوتا رات پہ نظر رکھنے والا, انجیل پڑھنے والا, نبیوں کی زندگی سے واقفیت رکھنے والا. اس نے کیا کہا؟ اس دور کے بس نے, ذرا عقل مند بس نے, اس دور کے ہرقل نے, اس سپر پاور کے بادشاہ نے, اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جو نبی بھی آیا ایسا ہی ہوتا رہا, لیکن ٹاؤن شپ کے لوگوں یاد رکھو جو آخری فتح ہوتی ہے وہ سچے نبی کی ہوتی ہے. جنگ میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے. اللہ اکبر. افغانستان کے پہاڑوں پر, افغانستان کی چوٹیوں پر, افغانستان کے جہادوں میں الحمدللہ مصروفے کر رہا, دریائے آبوں پر بھی گیا, پر کمری میں بھی گیا, اور ذرائے سالانگ شاہراہ سالانگ اس کے برفانی چوٹیوں پر بھی رہا, جادی کی چوٹیوں پر. استنگر میزائل میرے کندھے پہ ہوا کرتا تھا. وہ سارے مناظر میں نے دیکھے ہیں. سارے جہاد افغانستان سے واقف ہوں. تجربے کی بنیاد پر سیرت کی روشنی میں آپ کو بتلاتا ہوں بھائیو, جو اس وقت جہاد تھا افغانستان کے اندر روس کے خلاف, کمیونسٹوں کے خلاف, دو سال بعد وہ جس پوزیشن میں آیا نا, میرا رب جانتا ہے امریکہ کے خلاف وہ جہاد 3 ماہ کے بعد اس پوزیشن پر آ گئی. 3 ماہ کے بعد چیلنج کرتا ہوں پیسے کھودنے والے نام نہاد مبصرین آئیں, حقائق کی بنیاد پر بات کریں. اور بھائیو تفصیل میں نہیں جاتا کیا ہوا افغانستان کے اندر, کیا اور افغانستان کے اندر اخبارات تم بھی پڑھتے ہو اور اخبارات میں صرف 10% 10% خبریں آتی ہیں, 90% چھپا دی جاتی ہیں. ان 10% کے مطابق آج حملہ ہوا خوست میں, آپ متواتر ایسی خبریں ہیں, خوست میں حملہ, پکتیا میں حملہ, پکتیکا میں حملہ, جاجی کی چوٹیوں پر حملہ, کنڑ کے اندر حملہ, اسٹاباد کے اندر حملہ, بادگیس کے اندر حملہ, بغلان کے اندر حملہ, کندھار کے اندر حملہ, کندھار کے ریگستان میں حملہ, کندھار کی شاہراہ پر حملہ, کابل کے اندر حملہ. آج 20 مر گئے, آج 30 مر گئے, آج 50 مر گئے, آج ان کی جیت الٹ گئی. آج 4 گورے ایک خاتون نے برکے تھے کلاسن کوپ نکال کر کندھار کے مین بازار جہاں سے نالا گزرتا ہے وہاں کھڑے ہو کر ہلاف کر دیے. آج ایک خاتون نے 2 مار دیے, آج ایک خاتون نے 3 مار دیے, آج 10 سال کے بچے نیوا جان نے ہاتھ پھڑکا دیے, پینٹاگون نے تسلیم کیا, انٹرنیٹ نے بتلایا, ویب سائٹ کھولی, اللہ اکبر, اتنے پھڑکا دیے, اتنے مر گئے, پردے پر حملہ ہو گیا, اتنے وزیر مر گئے, گورنر گل آغا زخمی ہو گیا, زخموں سے چور ہسپتال میں پڑا ہے, آج اتنے مر گئے, آج امریکہ کا بریگیڈیئر مر گیا, آج ان کا میجر مر گیا, آج اتنے گورے مر گئے, برطانوی مر گئے, فلاں مر گئے, فلاں مر گئے. متواتر خبریں, تفصیل میں نہیں جاتا, متواتر خبریں. انشاءاللہ اسی طرح جوتے پڑتے رہیں گے, پڑتے رہیں گے, پڑتے رہیں گے. اور جن پر انہوں نے ظلم کیا رب کا قرآن اٹھا کر دیکھتے ہیں وہ کیا کہتا ہے, وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. سورہ محمد کے اندر رب مخاطب کر کے کہتا ہے, او محمدیو, میرے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جان نچھاور کرنے والو, وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, میں اس لیے میں چاہوں تو کن کہہ کر امریکہ کا بیڑا غرق کر دوں, خود کا ستیاناش کر دوں, اس کے پرزے پرزے کر دوں. میں رب نے یہ منظر بھی دکھلایا کہ 11 ستمبر کو ایک سطر 7 منزلیں نیچے نیچے جیک چینی داخل ہوا تھا, دوسرا ہوا کے اوپر اڑ رہا تھا, میں چاہوں ان کا بیڑا غرق کر دوں. اللہ اکبر, لیکن رب کہتا ہے وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, پھر تم میں سے شہادت کا مقام تمہیں کیسے ملے گا. بش یہ کام نہ کرتا اور ہمارا مجھ ان کا ساتھ نہ دیتا, رب کہتا ان سے تو نبٹ لوں گا جب مریں گے, دنیا میں بھی نبٹ لوں گا, آگے بھی نبٹ لوں گا, لیکن تمہیں شہادت کا مقام کس طرح ملتا. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, آج جہاد زندہ ہے. اور میں ایک ہلکا سا نقشہ پیش کرتا ہوں, جلدی سے فارغ ہونا چاہتا ہوں, مکی کاٹ کے لیے جگہ چھوڑنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر, ہلکا سا نقشہ پیش کرنا چاہتا ہوں. لوگ کہتے تھے جہاد ختم ہو گیا, اور لوگ کہتے تھے نا, میں تم سے پوچھتا ہوں, واجپائی بھی خوش ہوتا تھا, واجپائی بھی خوش ہوتا تھا, لیکن آج واجپائی کا بھی باجا بج چکا, اب وہ کیا کہتا ہے, بات تو وہی ہے, کچھ بھی نہیں بدلا, بدلنا کیا تھا, جہاد جاری ہے. امیر حمزہ جنازے پڑھاتا ہے, حافظ عبد الرحمان مکی جنازے پڑھاتا ہے, ہم اللہ کے فضل سے جنازے پڑھاتے ہیں, ہم پڑھا رہے ہیں, چاہتے ہو رہی ہے, اللہ اکبر کشمیر کے اندر جہاد جاری ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے جاری و ساری ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اچھا کشمیر کے اندر جاری ہے اور افغانستان کا منظر تمہیں بتلا دیا، الحمدللہ وہاں امریکہ کے سر میں جوتے پولے لتر چھتر وہ بج رہے ہیں، کئی عورتیں مارتی ہیں، کہیں بچے مارتے ہیں، کہیں جوان مارتے ہیں، حکمت یار بھی وہاں پہنچ گیا، مجاہدین سے مل گیا، طالبان سے مل گیا، رب نے ایک جوتا ایسے بھی مارا، بدماش تیرا سیٹلائٹ، رب کہتا بدماش تیرا سیٹلائٹ آسمانوں میں اڑتا ہے، تو تکبر کرتا ہے، تبختر کرتا ہے، فخر و ناز کرتا ہے، رب کہتا دیکھ کہاں گیا تیرا سیٹلائٹ، اسامہ بھی محفوظ ہے، ملا عمر بھی محفوظ ہے، میرے رب کا نظام ہے، بازو کیا لگ رہے ہیں۔ اور ذرا فلسطین پہ بھی نظر ڈال لوں، ٹاؤن شپ والوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آؤ ذرا اس صفا کو بھی کھول کر دیکھ لے، اور فلسطین کا منظر آپ کو یاد ہے نا، اخباروں میں دیکھتے تھے، ہمارے وہاں کے بچے غلیل چلاتے تھے، پھر بٹے اور پتھر پکڑ کے وہ پھینکتے تھے، بٹے اور پتھروں کے بعد کیا ہوا، پھر جناب ہلکا سا بارود سامنے آیا، ہلکے بارود کے بعد کیا ہوا، پھر بھاری بارود سامنے آیا، بھاری بارود کے سامنے کیا بعد کیا ہوا، پھر فدا کار نکلے، فدا کاروں کے بعد کیا ہوا، کلاشنیں بھی آ گئی، گنے بھی آ گئی، پھر کیا ہوا، پھر منظر ایسا بنا کہ جناب یہودیوں کی فوج جو یاسر عرفات کے ہیڈ کوارٹر کی طرف جا رہی تھی، حماس والوں نے، انتفاضہ والوں نے کیا کیا، ٹینکوں پر قبضہ کیا، ٹینکوں کو آپ چلایا اور یہودیوں کو تباہ و برباد کیا، اس کے دہانے اس کی بیرلوں کے منہ ان کی طرف تھے، ٹینک بھی ان کے تھے، دہانے بھی ان کی طرف تھے، بولے فلسطینی برتا رہے تھے، میں آپ سے پوچھتا ہوں فلسطین کا جہاد جو غلیر اور پتھر سے شروع ہوا کہاں پہنچا، جہاد پیچھے آیا کہ آگے بڑھا، اور پیچھے آیا کہ آگے بڑھا، بولے آگے بڑھا، انشاءاللہ آگے آگے بڑھتا چلا جائے گا، افغانستان میں بھی آگے بڑھا، اور کشمیر میں بھی آگے بڑھا، فلسطین میں بھی آگے بڑھا، اور کن لوگوں نے بڑھایا، اللہ اکبر، کن لوگوں نے بڑھایا، اور کن لوگوں نے بڑھایا، یہ رب کے شیروں نے بڑھایا، یہ فداکاروں نے بڑھایا، کیسے فداکار، کیسے رب کے شیر، آؤ میں تمہیں منظر بتلاؤں، پچھلے دنوں روزنامہ جنگ نے اپنے ہاں ایک فورم منعقد کیا، اس فورم کے اندر دانشور جرنیل بلائے، مجھے بھی دعوت دی، باتیں ہوتی رہی، کشمیر موضوع تھا، کراچی کے سابق کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل نصیر اختر وہ بھی وہاں موجود تھے، جب ان کی باری آئی باتیں کرتے کرتے انڈیا کی بات کرنے لگے، ساتھ ہی اپنی نگاہیں میرے چہرے پہ گاڑنے لگے، مجھے مخاطب کرنے لگے، کیا کہنے لگے، کہتے ہیں میں جاتا رہتا ہوں انڈیا کے اندر، پچھلے دنوں بھی گیا، بمبئی گیا، کلکتہ گیا، بنگلور گیا، کہتے ہیں میں جب بمبئی میں گیا وہاں پر ایک ایسا ہندو گھرانہ، ایک ایسا ساہوکار، ایک ایسا بیوروکریٹ گھرانہ اس کے اندر میں گیا، کہتے ہیں جب میں گیا وہاں پر بیٹھا، منظر کیا دیکھا، ادھر سے فوجی افسر آ رہے ہیں وہ بھی تعزیت کر رہے ہیں، ادھر سے تاجر آ رہے ہیں، لالا آ رہا ہے، بنیا آ رہا ہے تعزیت کر رہا ہے، محلہ دار آ رہے ہیں تعزیت کر رہے ہیں، جناب رشتہ دار آ رہے ہیں تعزیت کر رہے ہیں، میں نے پوچھا جناب میں بھی تعزیت کروں، آپ کا کون فوت ہوا، کہنے لگے نہیں نہیں فوت کوئی نہیں ہوا، میں نے کہا فوت ہوا کوئی نہیں، پھر تعزیت کا کیا مطلب، کہتے ہیں جناب ہوا یہ ہے کہ ہمارا بیٹا جو فوج میں میجر تھا نا، اس کی اپوائنٹمنٹ سری نگر میں ہو گئی ہے، اپوائنٹمنٹ سری نگر میں، मेजर इंडियन आर्मी का। कहते हैं मैंने पूछा फिर ये रोने धोने की क्या बात है, काबिजत की क्या बात है। कहते हैं जी बात ये है कि जो वहाँ जाता है लश्करियों फिदाइयों के हाथों मुड़ के वापस आता 1% चांस है कि वापस आ जाए, 99% चांस है कि वापस आता। एक बंदा उसने कहा पूछा जनरल साहब आप ये बात सुनकर बड़े हैरान हो गए हैं, तो आपके यहाँ से भी मुजाहिदीन जाते हैं, जब वो जाते हैं तो उनका हाल क्या होता है, उनके घर वालों का हाल क्या होता है। जब मुजाहिद जाते हैं खुशी खुशी से जाते हैं, माँ भेजती है बाप भेजता है, और जब शहीद होते हैं और उनकी शहादत की खबर लेकर उनके साथी जाते हैं तो मुंह में लड्डू डालते हैं मिठाई खिलाते हैं। और ये है फर्क। पिछले से पिछला जुमा मैं जफरवाल में पढ़ाया, पासे गांव था अबू सारिया हमारा शेर है, 2 साल के अंदर बरकरे पैकार है, बहिफाजत है। साथी उसकी खबर देने के लिए गए, बूढ़ी माँ है कमर चुकी हुई है, खबर देने के लिए गए बूढ़ी माँ को, अल्लाह अकबर, ओ बूढ़ी माँ को, बूढ़ी माँ को खबर देने के लिए गए। जब खबर दी कि तेरा बेटा बाहिफाजत है तो अम्मा ने कहा अच्छा बाहिफाजत तो है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मुझे ये बतलाओ कि उसने मार के कितने लड़े हैं। साथी ने कहा अम्मा जी वो तो गाइड है। उसने कहा वो गाइड क्या बला होती है, किस मुसीबत का नाम है गाइड। उन्होंने कहा जी इधर से काफले जाते हैं उनको वो वसूल करते हैं, फिर अंदर के भी रास्ते जानते हैं, इधर से उधर ले गए उधर से उधर ले गए। क्या कहती है माँ अल्लाह अकबर, बस का दिल दहल जाए। वाजपेयी के गोदों में जो पहले है ना पानी थोड़ा सा रह गया वो भी निकल जाए, अगर ये बात उन तक पहुंच जाए इंशाल्लाह पहुंच जाएगी। अमीर हमजा की बात इंशाल्लाह पहुंच जाएगी, खतबा में भी आएगी पहुंचेगी इंशाल्लाह, अल्लाह अकबर। वो तो हमारी एक एक बात पर नजर रखते हैं पहुंचेगी क्यों ना, अल्लाह अकबर इंशाल्लाह गोडे का बाकी पानी भी निकलेगा इंशाल्लाह। और क्या कहती है माँ, क्या कहती है माँ मेजर का बाप क्या कहता है, और इधर लश्करी, इधर लश्करी शेर रब का शेर। उसकी माँ क्या कहती है, माँ कहती है वो जो गाइड की तुमने सिफ्त बयान की है ना, मैंने ये बनने के लिए नहीं भेजा था, मैंने तो इसलिए भेजा था कि कितने हिंदुओं के सीने में दर्द मारता है, कितने वासर जहन्नम करता है, मैंने इसलिए भेजा था, रब के काबा की कसम है। ये है फर्क मुसलमानों का और काफिरों का, ये है फर्क ईमान और कुफर का। मेरे भाइयों आज ये फर्क है, और ये वो फर्क है अमेरिका का एक नजरीन पॉपुलर साइंसिस्ट का नाम है, पिछले महीने का है पेंटागन की एडवाइजरी काउंसिल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एडवाइजरी काउंसिल का प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है। उससे पूछते हैं कि अमेरिका को सबसे ज्यादा खतरा किस बात से है, वो कहता है खतरा किसी बात से नहीं है, न हथियारों से नहीं है जो तुम डरते हो, वेपन से नहीं है, सबसे बड़ा खतरा ये दहशतगर्द है। जब तक ये मौजूद है दुनिया के अंदर काफिरों के लिए खतरा मौजूद है। الحمدللہ آج مسلمان مجاہدین آج ان کے لیے خطرہ بن گئے. اللہ اکبر. وہ خطرہ کیوں بن گئے؟ ان کی نظر دنیا پر. اللہ کی قسم, ریڈرز ڈائجسٹ نے, ریڈرز ڈائجسٹ اسی مہینے کا اس نے لکھا. کیا لکھا اس نے؟ کہا ہم نے اپنی عورتوں کو سکھلایا کہ ان مجاہدوں کا دل بہلا کر, پھسلا کر, ان کو اپنا گورا رنگ دکھلا کر ان کو پھسلایا جائے. ہم نے اس پر عمل کیا, لیکن کہتے ہیں یہ عجیب شائع ہیں, پتہ نہیں ان کے ذہنوں میں کیا ہے, ان کے دلوں میں کیا ہے, یہ ادھر دھیان ہی نہیں کرتے. ہماری تھیوریاں ناکام ہو گئیں. اور بھائیو ان کا دھیان کہاں ہے؟ آخری بات دھیان سے سن لو, ان کا دھیان کہاں ہے؟ اللہ کی قسم ان کا دھیان رب کے جنت پر, ان کا دھیان جنت کی حوروں پر, ان کا دھیان اس محل پر جس کے بارے میں امام الانبیاء نے فرمایا پہلا قطرہ زمین پر نہیں گرتا, رب سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. پھر جب جنت الفردوس اعلیٰ میں وہاں پر جاتا ہے, ایسا محل تیار ہے, ایک ہی سفید موتی کا کھدا ہوا وائٹ پرل ہے. آپ کے لاہور کے مال روڈ پر بھی ہے نا, ایک پی سی ہے. پی سی کا مطلب پتا کیا ہے؟ پرل کانٹینینٹل. کانٹینینٹ کا معنی بر اعظم, پرل کا معنی موتی. بر اعظم کا موتی, بر اعظم کا موتی انہوں نے بنایا, پرل کانٹینینٹل بنایا. یہ مجاہدین اللہ کی قسم, اللہ اکبر, اور تمہاری نظریں ان پرل کانٹینینٹل پر اور مجاہدین کی نظر کس پر؟ وہ جنت کے اندر جو رب نے بنایا, طول حافظ میلا, اس کی لمبائی 90 کلومیٹر ہے, اس پر نظر ہے. اور نظر پھر کس طرح ہوتی ہے؟ نظارہ کس طرح جمتا ہے؟ واجپئی جب فوجیں لایا نا بارڈر پر, تو فوجیں کیوں لایا؟ لشکریوں نے حملہ کیا, جموں کے آخری کنارے پر حملہ کیا, رب کے شیروں نے کیا, رب کے لشکریوں نے کیا, رب کے لشکر نے کیا, اللہ اکبر, اسلام کے لشکر نے حملہ کیا. تین ساتھی تھے, ایک کا نام محمد صدیق تھا, اپنے حلقے میں داخل ہوا, ماستا چلا گیا, دستی بم پھینکا, پھر برست بم سے حملہ آور ہوا, ماستا چلا گیا, افیسر ماستا چلا گیا, سپاہی ماستا چلا گیا. اللہ اکبر. او یارو غور تو کرو, کافر کیسے غور کر سکتا ہے؟ بت کی سمجھ میں کس طرح آ سکتا ہے؟ سونی بلیر کے دماغ میں چن چن کس طرح ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر, کس طرح اسے سمجھ آ سکتی ہے؟ اب وہ محمد صدیق کیا کرتا ہے؟ 100 کو واصل جہنم کرنے کے بعد اطمینان کتنا ہے, کیسا رب کا بنی ہے, کیسا اس کو سکون ہے. اپنا سیٹ اٹھاتا ہے, بٹن آن کرتا ہے, فریکوینسی ملاتا ہے, اپنے ہیڈ کوارٹر میں رابطہ کرتا ہے, کہتا 100 واصل جہنم کر چکا, پیچھے سے ان کی قمت آ چکی, اب دعا کرو عرش والا رب شہادت کی موت دے دے, اپنا دیدار کروا دے, جنت کا محل دے دے, 72 حوروں کا جھرمٹ دے دے, اور وہاں سے شراب طہور کا جام پلا دے. بات ریکارڈ ہوتی ہے, واجپئی کے سامنے جاتی ہے, جنت کی بات سنتا ہے, اپنے ابے بس کو پوری کرتا ہے جنت کی بات. حافظ عبدالرحمن مکی, امیر حمزہ, حافظ قائد, ان کے دماغوں میں بھر کے پھیر دیتے ہیں, ہمارا برکت نکال دیتے ہیں. ابا میرے, اب میری مدد کر. وہ کیا کرتا ہے ہمارے بچ کے ذریعے؟ اللہ اکبر. وہ بچ ہمارے یہاں مجھ کے ذریعے کیا کرواتا ہے؟ مجاہدین کو اندر کرواتا ہے, مجاہدین کے امیر کو پیچھے بند کرواتا ہے, بسے دیوارے زندہ کرواتا ہے. اور کب تک کروائے گا؟ کیا کروائے گا؟ آزمائشیں گزر جائیں گی, یہ سارے مرحلے گزر جائیں گے. اللہ اکبر. واجپئی سنتا ہے, باجا اس کا بھگ جاتا ہے, وہ حیران پریشان ہوتا ہے, یہ ان کے دماغوں میں, یہ ان کے سامنے, یہ ان کے سامنے جنت. انہوں نے دنیا کی بے حقیقتوں کو سمجھ لیا. بھائیو جہاد کا کلچر زندہ کر دیا, جہاد کا کلچر تازہ کر دیا. کون مائی کا لال اس کو بند کر سکتا ہے؟ جہاں ستر ستر سال کی جھکی کمر والی مائیں یہ کہیں کہ میرے بیٹے نے مارے کتنے, اللہ اکبر, اپنے لخت جگر پارے کے بارے میں بھائیو قوم کو کون روک سکے گا؟ میں بتلا چکا, جہاد آگے بڑھ چکا. ٹاؤن شپ کے رہنے والوں تم کہاں کھڑے ہو؟ اگر نیچے ذرا کھڑے ہو, آگے بڑھو, اونچے ہو جاؤ, مجاہدین کے پشتی باندھ بن جاؤ, انشاءاللہ جہاد آگے بڑھے گا, امریکہ برباد ہوگا. میری بات یاد رکھنا, اللہ اکبر, امریکہ انشاءاللہ برباد ہوگا. رب مجاہدین کے ہاتھوں جوتے مروا رہا ہے, انشاءاللہ اور مروائے گا, ذلیل ہو کر نکلے گا. اور جب یہ نکلے گا, میری بات یاد رکھنا, میرے مولا کے فضل سے, اللہ اکبر, بصیرت اسلام کی بصیرت کے ساتھ انشاءاللہ اگلا دور اسلام کا ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تلاوت کلام حکیم, سجد علماء کرام کی تقاریب, نت نئے جہادی ترانوں کے والیم, صاف اور بہترین ایم پی ایکس ساؤنڈ فلٹر پر پاکستان بھر میں بہترین آڈیو سیریز ریکارڈنگ کا مرکز, القادسیہ کیسٹ سیریز و کتب لائبریری, 4 لیک روڈ, چبرجی چوک, لاہور. فون 7 2 3 0 5 4 9.